perquè fa por, eh? Fa por perquè és molt gros. Però no, el deixo anar. Sempre el deixo anar i ell se'n va córrer. Nico, Nico, Nico, eh, que no fa por, en Tor? Toca'l, toca'l, ell el toca. Què vols que li faci? Claro. Si no li fa res. No, ja ho sabem. Hola, hola.